тази вечер сам по опустелите улици вървя и си мисля за теб. Не ми се прибира, защото те няма да ме посрещнеш. Телефонът ми е пълен с номера, а няма на кого да се обадя, защото никой на този свят не може да разбере какво ми е. Такава обич, каквато беше твоята, и такава болка, каквато е моята, не може да се разкаже с думи. Отиде си и в онзи ден си тръгна с теб и час от мен. Внезапно пуста. Усещам те навсякъде, дори на говоря с теб, не мога да те върна. Заспивам сам. Преди да те срещна, не вярвах, че някой може да ми обича така. Без условия, без обещания. Любов, която ти никога нищо не поиска от мен, а беше моя с цялото си сърце. Може би в живота ми пак ще има любов, но никога няма да е като тази с теб. Никога.